Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Hvad skal Liberal Alliance satse på resten af den her regeringsperiode, når nu ikke skattelettelser længere får lov til at være partiets ultimative slagvare? Ja, hvad er der ellers på hylderne? Ja, det skal vi høre mere om her til sidst i den her anden time. Er Cordua Steno, når partiets politiske ordfører Christina Egelund kommer forbi. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og så runder vi Italien, der skal til valg i næste måned. Og her er den 81-årige tidligere premierminister Silvio Berlusconi i gang med at prøve at lave et comeback. Jeg har savnet ham. Ja, altså, det må vi sige. Og en af de andre væsentlige spillere på den scene, det er så komikeren Beppe Grillo og hans antipolitiske femstjernesbevægelse. Det bliver vi nødt til at have hjælp udefra for at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Og derfor får vi besøg af italienskenderen Thomas Harder. Der er nemlig alt for få tosser i international politik, sådan nogle handdyrsvæsener, der siger alle mulige fantastiske fjollede ting. Nu er du jo også en gammel, stivende traditionalist. Vi har brug for ham. Der er ingen, der har udfyldt tomrum. Ingen nævnt, ingen glemt. Nå. Men om godt et kvarter, så kommer redaktør for Mr. East, Ota Tiefenbøk, og udlægger resultatet af det tjekkiske præsidentvalg, der tidligere på den her uge endte med en sejr til socialdemokraten Milos Zeman. Og så er det, skal jeg lige sige til, I lytter, I stadigvæk er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål, endda også på Fidusbamsen, som jo ikke er afgjort endnu. Og det gør I ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller ved at afskibe en sms på 42 600 247. Og jeg kom til at sige, at ingen af dem, der har motiveret Claus Hjort, forsvarsministeren, i mere end én forstand i den her uge, skal have fidusbamsen, ikke fordi han har forsvaret Løkke, men fordi han har fået det her forsvarsforlig igennem. Der sagde jeg, at Michael Grue, han var venstremand. Det vil han gerne have sig frabedt, det er han ikke. Jeg ved ikke, hvad han er, men han er altså ikke venstremand. Det må være ret ubehageligt, når man nu ikke er det. Ja, det er jo det. Så undskyld, man må ikke rette bager for smed. I et par uger har vi jo holdt en pause fra det grønlandske spørgsmål, men nu tager vi fat igen. Og det gør vi med dig, Karsten Hønge, grønlandsordfører for SF. Velkommen til. Tak skal du have. For et uger siden, så var der en debat i Folketinget om et forslag fra Dansk Folkeparti, om hvor man ligesom, kunne man sige, Torkil Kjærgaards forslag om at suspendere det grønlandske selvstyre op. Og der var en afstemning, som blev massivt nedstemt. Blandt andet med SF stemmer, og faktisk alle andre end Dansk Folkeparti stemmer. Men jeres arktiske søsterparti, som vi forkorter IA, har jo stor indflydelse på Grønlands politik. Hvordan synes du, det går i Grønland, Carsten Hønge? Altså lige for øjeblikket går det jo bedre end længe, fordi det går bedre med fiskeriet, og priserne er gået opad. Så lige for øjeblikket går det faktisk sådan hæderligt med indtjeningen i Grønland. Så det er godt, og det skal vi være glade for. Der er også andre lyspunkter, hvor man kan se, at Grønlands erhvervsliv kan slå igen og kan tjene penge. Og det er rigtig godt. Ved siden af det, så er der en anden virkelighed, som vi skal være ærlige og tale åbent om med hinanden. Altså, jeg har det sådan, at jeg er meget glad for rigsfællesskabet. Jeg tænker om rigsfællesskabet som sådan tre små folk. Altså, danskere er ganske vist noget større end færingen og grønlænderne, men er stadigvæk er Danmark jo et lille land. Så vi er sådan tre små folk, som jeg synes har stor fornøjelse og interesse og gevinst af at læne sig op af hinanden. Jeg tror på, at vi når meget mere i fællesskab, end vi vil gøre hver for sig. Altså, det der med 1+1+1 behøver ikke give 3. Jeg tror, at i vores rigsfællesskab formår vi, at det kan komme til at give både 4 og 5. Men jeg må jo også, netop ud fra det, ud fra en kærlighed til rigsfællesskab og en kærlighed, oprigtig kærlighed og interesse for Grønland, gennem, og, som jeg har haft lige siden jeg var ganske ung, og har besøgt Grønland adskillige gange, også lige siden jeg har været ganske ung, så må vi også være så ærlige over for hinanden og sige, at der er mange ting, der går skævt i Grønland. Og det er måske de færreste, der ved det. Men som socialist, og ikke kun som en, der er glad for Grønland, men som socialist må jeg jo sige, når Grønland i dag er et mere socialt ulige samfund end USA, så er jeg også forpligtet til at sætte fingeren på det. Altså, det vil jeg gøre over for alle andre lande. Jeg tror, at vi for mange år har lade for mange ting bare være over til, nå, om det er et grønlandsk spørgsmål, og så vil vi jo nødt til at træde grønlænderne over tæerne, og så siger vi det samme, som, som politikerne siger i Grønland, fordi vi vil jo så nødt til at støde nogen. Men det holder ikke. Altså. Jamen altså, Carsten Hønge, du siger det, altså, jeres søsterparti, som jo, altså IA, har meget stor indflydelse på grønlandsk politik, og økonomien er vel noget af det nærmeste, man kan komme en form for, altså det er jo en meget offentlig styre, der er jo stort set, det private initiativ har ikke rigtig vind i sejlene på Grønland, det er jo en mønstersamfund for en SF-politiker med sådan en slags, nogenlunde rimelig velfungerende planøkonomi, ikke? Grønland er bestemt ikke et mønstersamfund, fordi Grønland er, som jeg sagde før, et samfund, der er lige så socialt ulige og økonomisk ulige som USA. Der er, Grønland er et råt klassesamfund, for nu at sige det. Der er så mange mennesker, der falder igennem i Grønland. Og samtidig står man over for nogle voldsomme økonomiske udfordringer. Og der er det bare, at vi nok i for mange år har gået ligesom rundt om katten, rundt om grøden i forhold til at gå ind til det. Og der er det så, at vi bliver nødt til at adressere de her ting i fællesskab. Og vores venner i Grønland, så Inuit Ataqatigiit, synes jeg jo i den grad er fornuftens stemme i Grønland. Det er et ansvarligt parti. Det er et parti, der siger, at selvfølgelig ønsker vi at gå af vejen mod selvstændighed, men vi gør det først og fremmest, mens vi er ansvarlige over for den sociale virkelighed i Grønland, og den er dramatisk, den sociale virkelighed. Ja, hvis altså, der er børn, der sulter. Der er ufattelig mange sager om seksuelle overgreb mod børn. Og altså, hvis vi går over til det økonomiske, der er lige blevet vedtaget en noget besynderlig plan om at udvide og bygge nogle nye lufthavne, der svarer til noget med, at vi i Danmark havde besluttet os for at lave infrastrukturforbedringer, der svarer til en udgift til, hvad er det, 37 storebæltsbroer, uden ligesom at anvise, hvor penge skal komme fra. Ja, og det er nogle af de ting, at der er det bare, at vi bliver simpelthen også her i Danmark nødt til at sige, selvfølgelig kan vi diskutere grønlandske forhold helt åbent og helt ærligt, uden filter med hinanden, ligesom jeg kan diskutere den sociale ulighed i England, eller udfordringen med nationalisme i Frankrig, for det er en af udfordringerne i Grønland også. Fordi hvis vi skal omsætte det til danske forhold, så altså antalsmæssigt, så svarer det til, at vi i Danmark har 500.000 udsatte børn og unge. 500.000. Hvis vi havde det i danske samfund, så ville vi jo ikke diskutere meget andet end det. Vi har en økonomisk udfordring i Grønland, der er fuldstændig dramatisk. Altså, Grønlands økonomiske råd har selv beregnet, at hen over de næste 10 år, der skal der ske nogle budgetforbedringer på det, der i danske forhold svarer til 100 milliarder kroner. Og det er vel at mærke, som økonomien er i dag. Derud kommer så diskussion omkring selvstændighed, og det er jo det, der sparker meget af det her i gang. At mens der er så mange børn, der nu her, når der er vinter, sulter og fryser i Grønland, at der er dramatiske med i forhold til både seksuelle overgreb, men i det hele taget med udsatte børn og unge. Mens man har en økonomi, der tydeligvis er på vej mod en betonmur, så mener jeg jo nok, at det er de ting, vi skal diskutere. Jeg synes jo fint, vi skal diskutere selvstændighed, men vi må også diskutere, altså, hvad er prioriteringerne? Men hvad kan vi gøre? Der er der kommet, synes jeg, en vulgær nationalisme i Grønland, jeg næsten ikke kan ud at høre på. Altså en slåen sig for bryst, en dansk folkeparti gange 5 oversat til grønlandske forhold faktisk. Ja, du peger blandt andet på Aleqa Hammond, som du siger, er sniblind i forhold til de groteske sociale og økonomiske udfordringer i Grønland, og du siger, de er forfærdelige og fladpandede populister, den her vulgære nationalisme. Men er det ikke sådan ret bredt grønlandske politikere, der er optaget af nationalisme? Du kalder dem for højreorienteret. Findes der et højreorienteret nationalistisk parti i Grønland? Fordi som jeg kigger på det, så er det jo stort set alle sammen venstreorienteret, sådan at sige, ideologisk udgangspunkt. Og så er de så nationalister, det er med på. Men det er jo ikke sådan en højreorienteret nationalisme. Det er særligt svært ved at få øje på. Altså man kan diskutere, om det ligger til højre eller til venstre. Det er fordi, jeg forbinder en som jeg vist åbenbart har sagt, det er både fladpandet og populistisk nationalisme. Når den er så indsporet, og når man er så, ja, i grønlandske sammenhæng, så snibler den over for de reelle, virkelige udfordringer, der er. Altså, når den sociale virkelighed rammer dig lige i ansigtet, når man er i Grønland. Hvis man så vælger nærmest ligesom at vende siden til det, og insistere på at diskutere nogle mere, hvad skal man sige, abstrakte, langsigtede visioner for et samfund, som jeg da så i øvrigt gerne vil støtte grønlænderne i, at tage skridt imod selvstændighed. Men er det virkelig det absolut vigtigste lige nu, og har man, og kan man med rimelighed tale om selvstændighed, hvis man økonomisk stadigvæk er bundet på hænder og fødder? Det er en af mine pointer, det er en lidt abstrakt diskussion. Vi vil have selvstændighed, okay, og det vil jeg gerne støtte til enhver tid grønlænder i at tage skridt i retning imod, selvom jeg er tilhænger af rigsfællesskabet. Men hvis det grønlandske folk ønsker selvstændighed eller tager skridt imod selvstændighed, vil jeg meget gerne støtte det. Men vi skal jo bare prøve at adskille de her ting, altså, fordi jeg synes måske, det var vigtigt at diskutere, at halvdelen af eleverne falder ud af det grønlandske gymnasium og gennemfører ikke deres uddannelse. At vi har alle de her sociale udfordringer, Karsten, vi har økonomiske udfordringer. Ser du nogen tegn på, at de forstår ud, at de ligesom, at den debat, vi fører her i Danmark, at de ligesom tager pejling af det, eller det gør noget særligt stort indtryk? Du sidder jo selv med Aaja Chemnitz Larsen i folketingsgruppen fra IA. Vi har 100, og hende har vi jo også interviewet her. Det virker som om, at det synspunkt, hun gør sig gældende, det er, at vi, der diskuterer de her Danmark, vi skal holde vores mund, for vi har ikke forstået, hvad det handler om, og de er jo i god gænge med at løse problemerne, og i stedet for, at vi skælder ud på dem, så skulle vi støtte dem i de der bestræbelser, de har. Og sådan, pas jer selv, vi skal nok klare jætterne selv. Det er sådan det, der er synspunktet. Det synes jeg ikke, det er fra IA og fra Kæmpenis. Der synes jeg faktisk, at igen her, at vores søsterparti, der i den grad viser åbenhed og villighed til at diskutere, og det oplevede vi også ved den debat, du refererede til i starten, at der var jo markant forskel på de to grønlandske folketingsmedlemmers taler, hvor Aaja Chemnitz fra IA jo tydeligvis adresserede den både økonomiske og sociale virkelighed, der er i Grønland, på en helt anderledes måde end... Hun anerkender, der er problemer. Det gør hun nemlig, og villig til at diskutere, at det faktisk nok er det vigtigste. Hvorimod, altså andre politikere, der er jo en stor politisk klasse i Grønland, det skal man ikke se væk fra. En kæmpe stor politisk klasse, der også skal have sine egne interesser. Og Grønland er et privilegiesamfund, og der synes jeg bare, at samtidig med, at vi støtter Grønland i at tage skridt mod selvstændighed, synes jeg, at jeg som socialist i hvert fald skal have blikket i højere grad rettet mod den almindelige grønlænder. Hvad tænker de, og hvilket liv kommer de til at leve? Men Karsten Hønge, det som Dansk Folkeparti, så, og det er jo meget drastisk, selvfølgelig at foreslå at suspendere det her selvstyre, så må vi altså styre Grønland herfra, indtil der er kommet rimelig styr på det. Det er massivt afvist, og så siger du, jamen vi skal kunne diskutere, men vi kan jo godt diskutere, men hvis du ser på, hvad det er af de politiske muligheder, at de, der er på Grønland, så er det jo 5 ud af 6 partier, der går ind for vandringen mod selvstændighed. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at røre ved de her ting. Og man kan jo snakke, altså vi lever jo i en tid, hvor alle sammen, vi hører ordet dialog hele tiden. Det betyder, at der sker ikke en skid. Jamen, det vi kan bibringe ind i debatten her, også i en grønlandske debat, jamen, det er ikke debatten, men hvordan får man noget af handling? Ja, men altså, handling kommer nok efter debatten her, og der oplever jeg jo nok en del gange, at selvstændighedsdebatten i Grønland kan være noget løsrevet fra den både økonomiske og den sociale virkelighed. Og der er det så, jeg synes, at det er en forpligtelse for os at bringe det ind i debatten. Altså, vi giver dem jo 4 milliarder om året, ligesom vi giver til DR i licens. Så kunne man jo sige, altså nogle steder der snakker man om at sætte licensen ned. Det kunne man jo også, det er jo det instrument, fordi det grønlandske selvstyr får de der penge og skal stort set ikke redegøre for, hvad de bruger dem til. Men det er jo en del af den aftale, vi har lavet med Grønland. Danmark har jo også kæmpe store fordele ved partnerskabet med Grønland. Vi har jo en international placering i FN og i NATO, som er jo langt større end det, Danmarks størrelse ellers berettiger til. Så det er jo ikke kun envejs, det her. Vi har jo kæmpe store interesse i at fastholde fællesskabet med Grønland. Men derudover synes jeg, at vi har et andet fællesskab også. Vi har et historisk fællesskab. Vi har familier, der er flettet ind i hinanden. Der er bekendtskaber, ægteskaber og venskaber på kryds og tværs af det grønlandske og det danske samfund. Vi har et stort grønlandsk samfund i Danmark også. Tusindvis af grønlændere bor i Danmark. Så jeg oplever jo, at rigtig mange ting binder os sammen, og det er jo lige så meget derfor, at vi skal holde sammen. Og derfor skal man jo ikke efterlade Grønland, som man siger, bare sige, som Dansk Folkeparti siger, nu sætter vi jo enten under administration, eller vi cutter forbindelserne. Jeg tror på, at i stedet for at opløse rigsfællesskab, så skal vi prøve at løse problemerne i fællesskab. Og der, hvor jeg godt vil slå ind i den grønlandske debat, det er den her abstraktion, som nogle grønlandske politikere har. Det med, at de tror, at man med rimelighed kan diskutere selvstændighed, uden at diskutere økonomi. Og det er jo sådan lidt et mantra i Grønland, at vi diskuterer selvstændighed uafhængig af økonomi, fordi at de synes ligesom, det forstyrrer debatten at diskutere økonomi. Ja, det skal jeg da love for. Men det gengæld, så hænger det sammen. Fordi jeg synes jo ikke, at man med rimelighed kan tale om et selvstændigt folk eller et selvstændigt land, hvis man ikke også har reelt selvstændighed. Det betyder at stå og kan træffe sine egne beslutninger. Og når man er så økonomisk afhængig, som man er i dag, hvor jo over halvdelen af den grønlandske økonomi kommer direkte fra bloktilskud, derudover, i det tilfælde, man bliver selvstændig, så skal vi vel regne med yderligere, med de områder, der så tages hjem, med de områder, man får som ekstra udgifter bagefter. Slag på tasken ligger vi nok på 70% af den grønlandske økonomi, der simpelthen vil forsvinde. Og så er det, altså, hør, jeg har meget respekt for formanden for det grønlandske LO, der hedder det SIK deroppe, han hedder Jes Bertelsen, ham kender jeg. Og til den her, han er meget stærk tilhænger af selvstændighed. Og Jes Bertelsen, som LO-formand, han siger det på sin egen måde, han siger, altså, jeg vil hellere leve i et selvstændigt Grønland, og så være tvunget til at skide i en spand. Okay, det er der til at forstå. Jeg siger det er der også nogen, der allerede er. Og det siger jeg så til ham, ved du hvad, Jes, det kommer du sgu også til, ikke? Det er et prosaisk udtryk. Jamen, ved du hvad, jamen, jeg tænkte, det viser meget godt, at der er nogen grønlænder, der er gået op for det her, og siger, jamen, og så er det jo et valg, og det har jeg fuld respekt for, hvis man siger, jeg er villig til at tage det ekstreme velfærdstab, der kommer, hvis vi får selvstændighed, fordi selvstændighed betyder så meget for mig. Det er jo fair nok, men så er det en reel diskussion. Det er den, ligesom Jes Bertelsen i Grønland, ligesom jeg også vil forsøge på at sige, det er fint at diskutere selvstændighed, men vi bliver nødt til at gøre det på et reelt oplyst grundlag, og man skal ikke lade som om, at man kan få selvstændighed, og så fastholde velfærden. Og der er det igen SF's søsterparti, Inuit Ataqatigiit, i den grad er fornuftens dem, der siger, der er velfærden vigtigere for os, vi tager hånd om den sociale virkelighed. Men der er det for mange gange i Grønland, at i stedet for at diskutere for så vidt det der frafaldet, at halvdelen af eleverne falder fra i gymnasiet, at de her utrolig mange svigtede børn og unge, at økonomien er på vej mod en betonmur. Hvis man så insisterer på, at det er vigtigere, uafhængigt af det, at diskutere for eksempel, som du selv nævnte tidligere, at vi skal bygge nogle flere lufthavne. Jeg tror, der kan være perspektiv i måske at bygge noget mere lufthavn op, men vi taler altså om en investering, der i en dansk sammenhæng svarer til et eller andet sted mellem 200 og 300 milliarder. Altså en situation, hvor jeg tænker, okay, er det virkelig byggeri af lufthavn til 200 milliarder i danske målsager, vi skal tale om? Eller skal vi ikke have infrastrukturen op at stå først, sådan at det er hovedet på, at vi skal have Grønlands økonomi til at fungere, og det bliver blandt andet gennem øget turisme. Men problemet i dag, det er, en ting er land i Grønland, men du skal også videre. Der skal være skib, der kan bringe dig videre, der skal være hoteller, du kan bo på, og den økonomi hænger ikke sammen i øjeblikket, og det skal vi sige åbent og ærligt til grønlænderne. Carsten Hønge, den analyse, du refererer her, den ser jeg ikke nogen i det danske folketing, som ikke deler. Det, altså om du spørger en DF'er, en socialdemokrat, en venstremand, en radikal, de er enige i den her grundlæggende analyse. Sagen er jo bare, at det gør simpelthen ikke noget indtryk på de, der bestemmer. Det gør ikke noget indtryk på den grønlandske befolkning. Vi har jo ikke, som jeg tror det er Martin Breum peger på, vi har jo ikke nogen fælles offentlighed. Vi diskuterer i vores ekokammer hernede, og der kan jeg jo se, at lytterne bakker dig op. Henrik Poulsen skriver, troede ikke, at vi kommer til at elske Carsten Hønge. Tror ikke, han er SF'er. Men hans holdninger til Grønlandsspørgsmålet er enige i, kan ikke holde til at høre på deres danskerhad og selvstændighedssnak, skriver Henrik Poulsen, og der er andre som ham. Så vi er nok enige i vores lille osteklokke. I Grønland, der har man en anden offentlighed, hvor man diskuterer tingene, men der er ingen forbindelse mellem de her to verdener. Vi sender 4 milliarder derop, og så siger vi så, værsgo, så håber vi det bedste. Ja. Det er jo sådan set det, der er i sindssygt. Vi vil helst ikke høre om det. I har nogle klare pointer der. Jeg vil så sige, vi er jo ikke, jeg følger med i de grønlandske medier, læser de grønlandske aviser, og også jævnligt ser jeg til Grønlands TV. Altså, og det er der alt for få, der gør. Du har helt ret i, det er som om det er to adskilte verdener. Samtidig må vi dog sige, at der bor jo i tusindvis af grønlændere i Danmark, som jo følger med i grønlandske medier, så vi har et overlap. Jeg tror, hovedproblemet her er det, at vi har haft berøringsangst i for mange år. Vi har haft det, som jeg sagde tidligere her, det der med, nå, men det må vi hellere lade være over til Grønland. Vi tør ikke rigtigt, fordi det kan vi ikke være bekendt, og nogen har måske også dårlige følelser omkring fortiden. Så derfor tror jeg, at det her, det kan være startskuddet til at sige, at vi engagerer os mere i den grønlandske debat. Vi siger mere åbent og tydeligt, hvad det er, vi mener, i stedet for at forsøge på at og sådan at dække sig ind under sådan borgerlarme sætninger. Godt, men vi skal have noget at true med, siger jeg. Men tusind tak, Carsten Hønge, fordi at du kom og bidrog til den her meget vigtige grønlandsdebat, og jeg er ret sikker på, at vi ikke slipper emnet forløbig. Men vi skal til Tjekkiet nu. Fordi at sidste runde i det tjekkiske præsidentvalg, det fandt sted her tidligere på ugen, og det endte med en sejr til socialdemokraten Milos Zeman. Og jeg skal lige sige, at præsidentposten i Tjekkiet, den er ikke magtfuld som den franske eller den amerikanske, men nærmere noget, der minder lidt om den rolle, præsidenten spiller i Tyskland eller Østrig, sådan i grove træk. Men til at udlægge valgresultatets politiske konsekvenser har vi nu besøg af redaktør på netmediet Mr. East, tjekkiske Ota Tiefenberg. Velkommen. Tak. Ota, er det her et valg, som får nogle politiske konsekvenser? Fordi ham der, Zeman, han er jo... Det var da en sejr, der ikke var til at tage fejl af. Ja, det må man sige. Altså, jeg kan ikke umiddelbart se, hvilke konsekvenser det får i forhold til den linje, man har i Tyrkiet i forvejen. Altså, vi vil se Tyrkiet, som fortsætter på samme måde. Altså, det vil sige, man har en vis portion af euroskepticisme. Men vi vil også have Tyrkiet, som er meget mere stabilt, end hvis det var Drahoš, der vandt valget. Fordi Zeman har sagt og har givet Babiš, som har vundet parlamentsvalget, har udnævnt ham til forhandlingsleder til den næste regering. Havde det været Drahoš, så var det mere kompliceret, og jeg tror, at man ville have endt med et nyvalg i Tyrkiet. Og det var fordi, at den her premierminister, som... Ja, han er sådan set faldet på grund af, at der er kører nogle sager for svindel imod ham osv. Og det gjorde så, at hvis præsidentvalget havde faldet anderledes ud, jamen så ville den regering ikke kunne blive dannet. Altså, og det siger jo bare noget om, at tjekkisk politik er præget af korruptionsanklager og stadigvæk, som det har jo været i nogle år efterhånden. Jeg synes, det er for meget at sige korruptionsanklager. Det er rigtigt, at Babiš står under anklage. Altså, vi må også lige vente på at se resultatet af den sag, ikke? Altså, men... Jeg har jo ikke dømt nogen. Jeg siger bare, at det er præget af korruptionsanklager. Ja, det er med på. Jeg synes umiddelbart ikke, man kan sige, at... Tjekkiet er et land, der er præget af korruption. Altså, det er rigtigt, der er den her sag, men altså, ellers er Tjekkiet et velfungerende land. Altså, det siger jeg, men for 15 år siden, da jeg opholdt mig i landet, der havde du også den slags sager kørende. Det kan jeg i hvert fald huske, så at der var meget anklager, der var en meget, meget ung premierminister, for eksempel, som man satte i forbindelse med mafia og andre ting og sådan noget. Så, men det er jo da jo trods alt et veletableret demokrati, det vi godt kan stole på. Ja. Det er det der i hvert fald, ja. Og derfor har man jo også ret til at vælge, hvad man vil af præsident, ikke? Og der ham ser man her, det der måske gør ham lidt kontroversielt, i hvert fald i en europæisk sammenhæng, han er ret sådan blød over for Rusland. Og det er vel, altså det er vel egentlig lidt et problem for os andre i EU, ikke? Jo, altså... Lad mig starte med, altså, han er en kontroversiel person. Det er der ingen tvivl om, det er han. Altså, jeg synes også, det der med, det, i de fleste medier, der bliver han udnævnt til at være pro-russisk. Altså, ja. Det kan jeg synes, det er lige lovligt for at stramme den for meget. Altså, fordi Zeman, godt nok har han været i Rusland et par gange, men altså, ud fra... hvad han siger, så er det for at ligesom promovere tjekkisk eksport og så videre. Altså han er pragmatiker, han siger, at vi Tjekkiet er et land, som også skal tage hensyn til, at der er andre områder end Vesteuropa. Altså han stiller ikke spørgsmålstegn ved Tjekkiets medlemskab af EU, for eksempel. Det, at man er euroskeptisk, det betyder samt ikke, at man nødvendigvis er imod EU. Nej, det kender vi jo godt her fra det her land. Ja, det kan man sige, ja. Men det vil sige, du kan berolige os med at sige, at med det her valg af ham, så kan vi i hvert fald foreløbig regne med, at Tjekkiet kommer ikke til at blive et større problembarn i EU, end det er i forvejen. Det tror jeg i hvert fald ikke. Altså, vi vil se et Tjekkiet, som er altså meget mere konfrontatorisk i forhold til EU. Altså, man vil ikke bare sluge alt, hvad der kommer fra Bruxelles, som man ville have gjort, hvis det var Drahoš, eller hvor der var en større chance for, at man ville være mere, hvad skal man sige, sådan lidt mere blød og som mere kompromissøgende. Men det næste, der sker, det er jo så, at premierministeren, det er jo så ham her, rigmanden, der vandt parlamentsvalget i efteråret, Andrej Babiš, han, han nu danner regering, og det vi sådan har talt om, det er jo, at han har tabt den her en tillidsafstemning i parlamentet tidligere, og så er han jo, og det er jo, skal vi understrege, mistænkt for fusk med EU-midler for mere end 20 millioner euro. Det er jo altså langt, langt over, hvad Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt er anklaget for. Ja, det er heller ikke så det. Han er, det, ja. Det. Så det er jo ikke små penge, det her. Nej, men, det er det ikke. Men tusind tak skal du have, fordi du kom her i dag, Ota Tiefenberg, som er redaktør for netmediet Mr. East. Som er et glimrende sted at orientere sig i punktform, også omkring østeuropæiske politiske forhold. Jamen, selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet er Cordua og Steno, og nu skal vi tale om et andet spændende land, som vi ikke har været omkring i rimelig længe faktisk, og det er Italien. I 2017, der tør mange i Europa jo panden af efter chokket med Brexit-afgørelsen og Trumps valg overfor inden, fordi der var både Merkel-regeringen, som formentlig kommer til magten på et eller andet tidspunkt, og man fik også valgt en moderat Macron-regering i Frankrig, og nu kan mareridtet så måske starte igen, for der er jo, fordi Italien, der sidder der jo i for tiden en centrum-venstre-regering, og nu er der valg, og der har vi jo så flere spillere på banen, blandt andet komikeren Beppe Grillo og hans femstjernebevægelse, og så er der jo comeback til en gammel bekendt, nemlig Silvio Berlusconi, som efterhånden har rundet de 81 somre, og nu vil af forskellige veje jo gøre sin entré i italiensk politik igen. Og vi har fået besøg af dig, Thomas Harder, jagttager, kender af italiensk politik. Der skal være valg her til marts. Hvad er situationen i Italien forud for valget netop nu? Situationen lige nu er jo den, at meningsmålingerne giver sådan tre store klumper, kan man sige, og den ene og den største klump, det er netop femstjernebevægelsen. Dernæst kommer det demokratiske parti, eller Centrum Venstre, med den tidligere premierminister Matteo Renzi i spidsen, og så bag dem Forza Italia, altså Berlusconi. Og der er ikke nogen af dem, der ser ud til, at vi ville kunne få de 40% af stemmerne, som man skal have for at få den bonus i mandater, som gør, at man er sikret et flertal i parlamentet. Og så må der jo dannes en eller anden form for samarbejde, en eller anden form for koalition, og det ser noget spejret ud. Det er sådan et hung parlament, hvis man kalder det, hvis det havde været i Storbritannien. Ja, og i Danmark kender man jo godt, også til mindretalsregeringer eller til koalitioner. Det er jo ikke på den måde usædvanligt i verden. Det er bare interessant at se, hvem der kan finde ud af at blive enige med hinanden her. Men den største blok, Beppe Grillos parti, står, altså, som man siger, jamen, hvad i alverden skal man stille op? Altså, der er også noget med, han ønsker jo altså ikke at være politiker længere. Beppe Grillo er tilsyneladende på vej ud af partiet, eller ud af aktiv politik. Altså, det foregår, eller er foregået her i de seneste dage. Og fordi partiet er struktureret sådan, som det er, så er det sådan en meget vigtig ting, hvem der nu skal eje Beppe Grillos blok, som har været sådan ryggraden, kan man sige, i partiet, og den overgår nu til et enmandsfirma, som ejes af Beppe Grillo. Og til gengæld, så skal den så fremover kun handle om Beppe Grillos tanker om verden og udvikling og fremskridt og bæredygtighed og den slags ting, men ikke egentlig om politik eller ikke partipolitik i hvert fald. Og så skal partiets kommunikation flytte over til en hjemmeside, så man får skilt de to ad. Om det så er, fordi han er blevet uvenner med den nuværende leder, Di Maio, er uenig med ham, eller om han har mistet gejsten for partiet efter, at hans medgrundlægger døde for ikke så længe siden, eller om det er rigtigt, hvad han har sagt i længere tid, at han ikke vil være politiker. Det ved vi ikke. Men det lyder jo, altså med det, du siger, det lyder det som om, at vi skal glemme alle forestillinger om noget, der minder om en normalitet i forhold til at udføre politik og have magt. I det parti måske nok. Og det er jo også derfor, man rundt om i Europa og også i mange, mange steder i Italien ser med stor bekymring på, at det altså er dem, der er de stærkeste ved meningsmålingerne. Hvem er det, der støtter ham og siger, det er det her, vi vil? Dem, der støtter ham, er måske stadigvæk først og fremmest, eller dem, der støtter partiet, bliver det jo nu, femstjernebevægelsen, det er måske stadigvæk først og fremmest folk, som vil sige, jamen vi vil ikke det her. Vi er trætte af klassisk politik, vi er trætte af de gamle, altså politikerleden og systemlede, som var det, der bar det frem i begyndelsen. Og så har de jo også nogle, kan man sige, ting, de vil. Altså, de er stærkt euroskeptiske, de vil helst af med euroen, i hvert fald mange af dem, og de er skeptiske over for EU-samarbejdet, og de vil sende ikke registrerede indvandrere hjem, hvor de kom fra, og de... Altså, de færdes sådan meget frit i noget, man ville, altså, vel ville kalde sådan et stort venstre-højre landskab, hvor de bevæger sig frem og tilbage på socialområdet. Er det måske nærmest et venstrefløjsparti, og på andre områder... Så begynder vi jo at have sådan et billede af noget, der minder om Dansk Folkeparti, altså. På nogle måder, ja, men mindre et rigtigt parti, og mere en sådan lidt flydende størrelse, og... Derfor er det jo, at man har hørt flere og flere folk, som i mange år har været voldsomt kritiske over for Silvio Berlusconi, sige, at det bedste eller det mindste ringe, der kan ske lige nu, er måske, at det er hans parti, som vinder mest. Der er ikke nogen, der tror på, at de kan få de 40%, som vil give dem absolut flertal, men vinder så meget, at det bliver Berlusconi, som bliver, kan man sige, ankeret i en regeringsdannelse. Men nu har vi jo set Donald Trump, han var 70 sommer, og nu har vi Berlusconi 81. Der er noget med, at han er sådan forhindret i at stille op og blive valgt. Så det vil sige, hvis han skal ligesom gøre sig gældende, så skal det være sådan for sådan en tilbagetrukken position, hvor han ligesom trækker i trådene, ligesom vi ser med måske, hvad hedder han, vores ven i Polen, som ligesom styrer det parti der. Berlusconi er jo forhindret, fordi han for nogle år siden fik en dom for skatteunddragelse, økonomisk kriminalitet, og der var det en tillægsstraf, at han i yderligere 2 år efter de års fængsel, han blev idømt, og som så af forskellige tekniske årsager ikke blev afsonet i fængsel, men altså der var en tillægsstraf, som gjorde, at han ikke, stadigvæk ikke, kan beklæde politiske emner. Han kan ikke vælges, han kan ikke stille op, og han er ikke medlem af parlamentet. Så hans rolle vil være, skal vi sige, partiejeren, og ham, der jo stadigvæk ejer 3 tv-stationer, har kolossale økonomiske ressourcer og presseressourcer, og i øvrigt er dygtig til at føre kampagne. Så han vil i høj grad være den, der styrer partiet og bestemmer, hvad der skal foregå, men det vil ikke være ham, som kommer til at danne regering. Altså, det er jo ligesom som Putin, ej, og han var så vicepræsident, men altså, ligesom, altså han vil have en marionet Medvedev, altså han har en eller anden kandidat, som kan indtage den post, som han kan kontrollere. Ja, men det interessante er altså, at Berlusconi i modsætning til femstjernebevægelsen, som har erklæret, de kan altid skifte mening, men de har erklæret meget tydeligt, at de vil ikke indgå i koalitioner. Hvis de skulle vinde valget, så vil de jo måske samarbejde, men de vil ikke indgå i koalitioner, der er et eller andet løst og ustabilt. Og på den anden side, altså centrum venstre med Matteo Renzi, der har Renzi ikke vist noget sådan stærkt talent for at skabe faste alliancer. Han har tværtimod skabt sig en del fjender. Ja, han tabte en folkeafstemning om at få lavet en forfatning, ja. Eller en ny forfatning, så man kunne få et mere brugbart parlament? Jo, altså en folkeafstemning, som var sådan underligt sammendynget af en hel række forskellige emner, som man skulle stemme ja eller nej til på en gang, og som ikke rigtig havde noget at gøre med hinanden, og hvor det hele i høj grad så ud til, at man gik stærkt ud fra, selvfølgelig ville folk stemme, som Renzi syntes, at de skulle, og det er jo en farlig ting, ved man, og det provokerede mange vælgere, tror jeg, og Renzis også sådan, i virkeligheden ret populistiske facon har også provokeret mange. Altså, han er ikke en sådan naturlig alliancedanner, hvorimod altså Berlusconi har alle dage været dygtig til at lave alliancer, og man kan blive ved med at have alle mulige gode grunde til, at han, som economist skrev i sin tid, er unfit to rule Italy. Men den samme Economist chefredaktør, som i sin tid skrev, det skrev for nylig på sin blog, at han var muligvis den, der var mest fit til at redde Italy fra det, der var værre. Men hvis nu ikke det skal være Berlusconi, der formelt skal være premierminister, hvem har man så sat i spidsen for det projekt? Ja, så har man en kandidat, hvis navn lige nu er faldet ud af mit hoved. Okay. Det er meget, meget fint. Han har gjort enormt stort indtryk på Thomas Harder. Han har gjort noget stort indtryk på mig, og det er jo Silvio Berlusconi, vi tænker på. Ja. Og man vil jo så få en, altså man må kunne forestille sig, en, hvis Forza Italia vinder tilstrækkeligt meget, så får man en regering med dem som kernen. Og så er spørgsmålet, om man så vil danne regering med Centrum Venstre, med Matteo Renzis demokratiske parti, eller om det skal vende den anden vej mod højre med dem, der før hed Liga Nord, og nu bare hedder La Lega der Ligaen, fordi man også gerne vil have syd- og mellemitalienske vælgere til at stemme på sig. Men altså, Italien har jo en meget, meget, meget lang tradition for politisk kaos, også før, at det kom til alle de andre vesteuropæiske lande. Og du, men det, der står nu, siger, det kan være, at det bliver helt umuligt at danne en regering, men så Italien, det går vel bare sådan udmærket alligevel. Det går nogenlunde, og maden smager stadigvæk godt, og solen skinner, og turisterne vælter ind. Og, altså, at italienerne bare sådan, de er nærmest opgivet at have en politisk styre. Man kunne også sige, at Italien har en meget lang tradition for enorm politisk stabilitet, fordi det fra 1946 og ind til begyndelsen af 90'erne, der var alle regeringer konstrueret omkring det kristendemokratiske parti, som var et meget stort parti, som spændte fra noget, vi kan beskrive som en slags kristent socialdemokrati til et meget konservativt katolsk parti, og så alt derimellem med en hel række forskellige fraktioner, som havde navne og noget, der lignede partiaviser og anerkendte ledere, men altså var i stand til at samle så mange vælgere i denne her meget, meget brede partidannelse, at man altid var kernen og den dominerende kraft, og så dannede man regeringer med skiftende partnere, men det var altid dem, der dominerede. Så der var en, som nogen sagde, en bulgarsk stabilitet fra lige kort efter krigen ind til begyndelsen af 90'erne. Og i spidsen var Giulio Andreotti, som stadig... Han var meget ofte i spidsen. Jamen, så kom Berlusconi. Og der er jo sket en interessant forandring med ham, og i særdeleshed med hans parti, fordi også efter, at han i de senere år har ført en noget mere tilbagetrukken rolle af mange forskellige grunde, så har partiet, det har ikke gjort sig fri af ham, det har det på ingen måde, det er stadigvæk hans parti, og uden ham ville partiet nok have alvorlige problemer. Men fra at være et parti, som sådan helt tydeligt var skabt for at tjene Berlusconis personlige interesser fornemmede man, så er det i højere grad blevet et mere normalt parti, og et parti, som på nogen måder er begyndt at ligne det gamle kristendemokratiske parti. Altså det har en, kan vi sige, sådan en liberal ende, og så har det en europæisk... Altså et opinion. Borgerligt parti, et borgerligt... bare uden kristelige værdi. Altså, hvad man siger, det er fodbold og patter i stedet for, hvor jeg er. Der er nemlig også et kristendemokratisk element i det. Altså, det er begyndt at have den bredde i sig, at det både kan være et sådan liberalt europæisk parti, og det kan være et sådan delvis kristendemokratisk parti, og så kan det være forskellige ting derimellem. Og begynder altså at ligne det parti, som måske har manglet i italiensk politik i en del år. Men den her femstjernebevægelse, det svinger jo meget i opbakning, har jeg lagt mærke til. Det er jo nogle gange helt op til 40%, og så er man måske nede i 20-25%. Det er jo også manglet i også italiensk politik. Ham her, Beppe Grillo, er han klistret? Hvis han er væk, er der så nogen, der spekulerer, jamen, så falder det nok sammen, eller kommer der et tomrum? Er der nogle folk på vej, som du ser ham eller hende der, de kunne måske få et eller andet sat på skener her, eller hvad? Det er jo ikke til at vide, hvad der vil ske med femstjernebevægelsen, men det, jeg bedst kan forestille mig, og det, som jeg endnu bedre kan forestille mig, uden Beppe Grillo som den sådan aktive, dominerende kraft, det er vel, at det mere og mere bliver et parti, sådan som man forstår et parti, og et parti, som ligesom står mere stille på stedet, og man i højere grad ved, hvad de vil, og ikke så meget i strid med sig selv, og de holder op med at smide folk ud hele tiden, hver gang nogen kritiserer partilinjen, eller hvad det nu er, kritiserer ledelsen, rettere sagt. At de bliver mere forudsigelige og mere stabile, og måske mister en del vælgertilslutning, fordi de ikke har den der enormt stærke protestappel, men til gengæld måske ad åre vil kunne indgå i et eller andet mere stabilt system. Tusind tak skal du have, Thomas Harder, italiensk kender, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere på i valget i Italien, som finder sted i marts. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal jeg altså sige, at tiden løber lidt hurtigt i dag, men vi har stadigvæk en fidusbamse hængende i luften, som vi ikke har helt afgjort endnu. Men det må vi så vente med til de allersidste sekunder, fordi nu har vi nemlig fået nyt besøg. Og det er dig, LA's, eller Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund. Velkommen. Du er jo kommet til os her nu, fordi vi skal høre lidt om, hvad de nye slagvarer på LA's hylder er ovenpå, at skattepolitik ligesom ikke rigtig er det altafgørende. Og det er jo simpelthen et helt åbent spørgsmål. Hvad er LA's slagvarer nu? Det er hverken af topskattelettelser eller bare overhovedet lettelser. Jeg ved, I tager dem, hvis I kan få dem, men der er ikke meget, der tyder på det. Hvad er det så, I handler med nu? Jamen det er, altså, Liberale Alliance har jo i alle de år, vi har eksisteret, som jo lige om lidt er 10 år, gået på fire ben, altså haft fire mærkesager, hvor skat har været en af dem. Og så er det klart, at skat er kommet til at fylde virkelig meget, specielt siden sidste valg. Og det har vi jo delvis selv en del af æren for, men det er klart, at nu vil vi gerne, nu er vi i en situation, hvor vi lidt lettere kan komme til at genopleve de tre andre mærkesager. Så der er ikke nye politiske varer på hylden som sådan, fordi vi synes ikke, at vores politik fejler noget. Vi har fejlet lidt i noget strategi, men vores politik er vi sådan set glade for, og det er vores, og det er vores vælgere også. Man kan sige sådan, hvad skal LA? Altså, dybest set så har vi to opgaver. For det første, parlamentarisk, altså i regeringen, i Folketinget, flytte, altså skabe politiske resultater, flytte forhandlinger i en liberal retning. Det gør vi hele tiden. Og den anden del, det er så den, vi nok har forsømt lidt, men som vi nu bliver meget optaget af, det er det her med at flytte den offentlige debat. Det har vi tidligere været rigtig, rigtig gode til. Jeg tror, alle kan huske, da Joachim B. Olsen kastede sig ud i debatten om fattigkarina, som jo så også endte med faktisk at flytte noget politisk. Og når vi er meget optaget af det her med at kaste os ud i en offentlig debat, så er det jo ikke altså kun fordi, vi synes, det er sjovt, så er det jo også fordi, at vi mener, at det er det, der skal til for, at vi også på den lange bane kan komme til at føre borgerlig liberal politik i Danmark. Vi kan jo bare konstatere, at med lidt undren, at i en situation, hvor vi sådan lidt, altså lidt billedligt sagt, vader rundt i milliarder inde på Christiansborg i økonomisk råderum, penge, som vi ikke rigtig kan blive enige med hinanden om, hvordan vi skal bruge, så er der noget, der tyder på, at i hvert fald debatten om en borgerlig økonomisk politik ikke sidder helt, hvor den skal, og logikkerne og dogmerne omkring det ikke sidder helt, hvor de skal. Der har vi en opgave, og det kaster vi os over. Jeg læste en meget interessant analyse her for en uge tid siden i Jyllandsposten, som sagde, at jeres strategi, den handler, den kunne formuleres i sætningen mindre handling, mere holdning. Og der var der Jyllandspostens politiske analytiker, Mark Niel Jensen, som ligesom konkluderede for det, at det varsler store problemer for den regering, I sidder i, fordi I nu vil ligesom skærpe jeres holdninger på de felter, som I jo nu går op i, og det måske gør det lidt sværere for regeringen at få nogle kompromiser igennem i forhold til en række ting. Og jeg synes allerede, jeg kan se, at der er ting, som I allerede nu begynder at hælde ned af brættet. For eksempel Maja Mercados ting omkring det her med hvad man skal opdrage osv. Er det helt forkert? Altså, jeg køber ikke præmissen med, at handling og holdning står i modsætning til hinanden. Man kan sådan set godt handle på mere, baggrund mere af noget, det ene og mere det mindre af noget, man mener. Nej, det ved jeg ikke. Sådan tror jeg ikke, man kan gøre det op. Altså, der er jo de forhandlinger, der er deroppe. Der er jo de opgaver, der skal løses. Vi skal forhandle energi og medier og alt muligt andet i foråret. Men det billede, som jo nok står igen, og som jeg læste også Markens spændende analyse, det er jo et parti, som kæmper for vores holdninger. Og det gør vi, og det bliver vi ved med, også i alle mulige andre forhandlinger. Er du et parti, som ikke gør det? Nej, men altså, det må du bare tale med de partier om, men det er da klart, at for eksempel i den debat, vi har nu omkring skilsmisse, der er der nogle interne uenigheder, både i regeringen og også med vores støttepartier, de røde partier, som skal være med til at lave det forlig. Og der står vi ret hårdt på vores holdning, fordi vi synes, at det er vigtigt. Men det andet, det her med holdninger, det er jo mere et langsigtet træk, et langt sejt træk. Så tager debatten omkring skat, for eksempel. Så er der jo sådan en falsk præmis, som er opstået, som de røde har lykkes meget dygtigt med at bygge op omkring den her modsætning mellem skat og velfærd, som jo er altså faktuelt en falsk præmis, men det har sådan indsnedet sig, at det er den måde, man debatterer skattepolitik på. Og der må vi bare erkende, at den debat har de blå tabt i den offentlige debat. Der har vi en kæmpe opgave, der ligger foran os, hvis de skal lykkes os at føre borgerlig økonomisk politik fremadrettet. Og der er også noget underligt, et underligt paradoks ved det her dogme om skat og velfærd, fordi Hvis man spørger danskerne under hele forløbet i efteråret, der var der jo masser af medier, som politisk spurgte, danskerne vil helst, de køber også præmissen, vil I helst have lavere skatter, eller vil I helst have velfærd? Og der var danskerne i ret stort flertal, at de vil hellere have mere velfærd. Men når vi så sænker skatten, så er folk jo sådan set glade for det. Vi kan også se, at folk stemmer med fødderne. Det lider af falsk bevidsthed, som de gamle marxister ville have sagt. Ja, det kan man godt sige. Vi kan i hvert fald konstatere, at der ikke nødvendigvis er en overensstemmelse med det, folk siger og det, de gør. Altså, når varer er billigere i Tyskland, fordi at afgifterne er lavere, så kører vi i hvert fald i den del af landet, jeg kommer fra i Jylland, der kører man jo altså i pendulfart frem og tilbage til Tyskland for at købe varer, der er billigere. Men er det ikke lidt formynderisk at sige, at I ved ikke, hvad der er godt for jer selv? Det er ikke et hver politisk partis opgave. Jamen, specielt Liberal Alliance, som siger den personlige frihed, anfægter I jo, at folk ved ikke, hvad der er bedst for dem selv. Jeg anfægter sådan set ikke borgerne og deres tilgang til det. Jeg siger bare, at de røde har lykkedes meget dygtigt med at få plantet det her dogme i debatten om økonomisk politik, at man kan ikke sænke skatten og samtidig have et velfærdssamfund, der hænger sammen, og det er jo noget vrøvl. Christina Egelund, det der var partiets store fødsel i offentligheden, det var de fire punkter. Jeg ved, vi har meget vidende lyttere, men kan vi ikke lige tage de tre punkter, vi har glemt? Jo, det kan vi sagtens. Fordi det er så dem, vi skal tillægge større værdi eller betydende. Jamen det handler om en mere effektiv offentlig sektor, altså mere frihed. Det må der kunne skabes forståelse for. Det kan der skabes forståelse for, og der synes jeg også, der sker noget. Altså der sker der også handlingsmæssigt noget. Simon Emil Ammitzbøll, som jo er vores fremragende indenrigsminister, er godt i gang med at få ryddet op i byråkratiet i kommunen. Helt konkret ved, at han har indført sådan et system, hvor at ansatte i kommunen, hvis de i deres dagligdag helt lavpraktisk kan se, her skal jeg simpelthen foretage mig et eller andet fjollet, som er mig pålagt, som tager en masse tid, og som jeg ikke synes har nogen værdi, så kan jeg melde det til ministeriet, så kigger man på det og fjerner det. Udkommer snart sådan et katalog? Yes. Godt. Yes, så der kan man, hvis man er sygeplejerske og synes, at der er et eller andet tosset, som står i vejen for ens arbejde, så kan man ringe til Simon Emil og sige, kan vi ikke kigge på det, og så kigger vi på det. Så det handler om mere effektiv offentlig sektor. Altså, jeg synes, det er paradoksalt, at vi betaler så høj skat, og så alligevel har ret dårlig kvalitet på sådan kernevelfærdsopgaver. Så er der frihedsdagsordenen, som er ekstremt vigtig for os. Og der kæmper vi også med nogle dogmer. De er jo blevet sådan efterhånden. Altså, det handler om en socialistisk tilgang til, at staten løser alle problemer, ikke? At hvis man er ked af det eller offer for et eller andet, at så skal politikerne tage hånd om det, og så skal man vinde en pulje eller nedsætte et panel, eller hvad ved jeg, der kan mene noget om det, ikke? Og så ligesom trække løsninger ned over hovedet på folk. Og jeg er bekymret for, at hvis man er det, slår det også. Så det er det, hvor man kan høre, at du er uenig med Maja Mercado lige nu. Ja, for eksempel. Altså, jeg mener ikke, at man behøver at have et regeringsinitiativ for at debattere børneopdragelse. Det tror jeg sådan set, forældre har gjort i generationer. Så det handler dybest set om, at politikerne skal blande os mindre i borgernes liv og have respekt for forskellighed, have respekt for, at borgerne kan også noget selv, hvis ikke vi hele tiden kommer rendende med alle mulige løsninger for dem. Så det vil sige, at I varsler sådan veto i forhold til en række regeringsinitiativer, som de konservative eller måske også Venstre vil komme med? Vi varsler ikke veto på noget som helst. Det synes jeg også, vi har sagt ret tydeligt, at tiden med ultimatum og veto er forbi. Men man kan jo godt lægge veto imod sin egen udspil. Det er lidt sværere i forhold til at tvinge Dansk Folkeparti til at lægge stemmer til diverse ting og sager. Vi går ikke ind i nogen forhandlinger, hverken med ultimative krav eller veto, men det er klart, vi går ind i det med det ønske at få vores politik mest muligt gennemført. Det er klart, at jeg tror, hvis vi gjorde andet, ville vores vælgere være ret skuffet over os. Og så er der den sidste mærkesag, som handler om mere vækst, som jo også er en vigtig dagsorden. Der er der også indsnedet sig sådan en underlig modsætning, at det, som skal til for at skabe vækst, for eksempel, at man gør det lidt lettere at være erhvervsliv, ikke? At så er det nødvendigvis på bekostning af miljøet, eller nødvendigvis på bekostning af arbejdsmiljø, eller nødvendigvis på bekostning af, at man kan have det godt i den offentlige sektor. Der har vi også en opgave i at løfte den debat. Og der så jeg jo her forleden dag, der var en opgørelse, det var faktisk en udlænding, jeg fulgte på Twitter, som jeg så, hvor der så jeg, at Danmark var jo sådan i top 10, og på niveau med Singapore med hensyn til at starte virksomhed i Danmark. Der var andre opgørelser. Vi er i top 10 i alle de der sammenhænge, hvor let det er at drive virksomhed osv. Altså, er det virkelig vores største problem? Kan man få for meget vækst i alkoholet? Der er nogen, der mener, at vi os tre, der sidder her og mener, at vækst er godt, at vi er væksttosser. Ja. Der er flere, der skriver om det til, ja. Altså, fordi der er nogle fjol, altså, og der så forleden, der var sådan en en orkesterleder, Michael Bøjsen, som også mener, at vækst er helt forfærdeligt. Mm. Det vækst, der gør, at han kan drive sit underholdningsorkester, eller sit symfoniorkester, men det er en anden snak. Vi kan jo lukke det. Så kan det godt være, at han var mere vækstinteresseret. Men altså, der er jo ved at indsnige sig sådan en opfattelse af, at vækst er noget skidt. Og det gør kloden gå, når det ene eller andet. Det er jo kun blandt dem, der synes, at det er bedre at spise fupkød og sådan noget der. Det er 25% af venstrefløjen mener jo det der efterhånden. Det er jo dem, der synes, at forbrug er meget langt fra 50. Nå, det er jo dem, der synes, at forbrug er af det onde i forhold til den der undersøgelse. Christina Elund, der er noget, jeg gerne vil høre om. Fordi jeg tænker, altså på nogle af de dagsordner, som den røde side har alle mulige holdninger til. Altså dengang I kom med de fire punkter, der var I stadigvæk et nyt parti, og nu har vi fået dem genopfriske, i hvert fald nogle af dem. Og det der med, at man siger, men nu må I jo altså også som regeringsparti og 10 år gammel, altså være full service parti. Mm. Og der er nogle områder stadigvæk, hvor jeg ikke aner, hvad I mener. Og netop, altså, når vi kommer til sådan nogle miljøpolitiske spørgsmål, så siger man, kan man ikke sagtens være liberal, og så gå ind og have en masse, også have en miljøpolitisk dagsorden, som interesserer mange mennesker, sådan så man ikke behøver at være henvist til Uffe Elbæk og sidde og sige, at det vigtigste her i verden, det er, at du har dårlig samvittighed, hvis du spiser et stykke bacon. Mm, præcis. Er der en anden vej? Absolut, det er der. Altså, hvad angår miljøpolitikken, så har den jo været enormt, igennem årtier, enormt præget af følelser, og der har været det her med, at det vigtigste er, at Danmark går forrest, og så skal resten af verden nok følge efter. Og det er selvfølgelig meget sympatisk. Problemet er bare med den tankning, at det ikke er rigtigt. Altså, det er jo sådan, at hvis vi stiller meget skrappe miljøkrav i Danmark, så gør virksomhederne typisk det, at så flytter de bare produktionen til Ukraine, eller Polen, eller Indien, eller et andet land, og så forurener de meget mere, end man gør her. Så vores tilgang til miljøpolitik handler om, at det skal bygge på rationale. Altså, der skal være fornuft i det, man gør. Det betyder ikke, at man ikke har ambitioner om. Jeg kan også godt lide, at vi har rent drikkevand, og at man kan bade i fjorden og kan bade i havet, og at der er nogenlunde rent ude på landet. Og alt det der, det tror jeg alle godt kan lide. Men jeg kunne godt tænke mig en miljødebat, hvor at tingene var mere drevet af rationale og logik, end af følelser. Og det synes jeg ikke nødvendigvis. Det har været sådan, at hvis ikke man kunne se altså oraklet i en vindmølle, at så var man fuldstændig sort som kul, ikke? Og det er jo ikke rigtigt. Altså lidt mere fordomsfri, teknologineutral tilgang til det fra politikernes side, fordi vi er jo ikke eksperter på miljøteknologi. Det troede jeg ellers. Jeg troede, at politikere, de var simpelthen, de havde viden om alt, og det er derfor, man har valgt dem til Folketinget. Det er de rigtig fornuftige beslutninger, der gerne vil befolkningen ind, men det er vi ikke, og heldigvis for det. Godt. Held og lykke med projektet, skulle jeg lige til at sige. Det bliver spændende tak. At følge, Christine Elund. Og tak, fordi du kom her i dag. Torben Steno, vi har jo et bagparti, vi skal have uddelt uden fidusbarm. Så inden vi gør det, så vil jeg lige læse en sms-besked op, som jeg synes, at det er interessant. Det er Sten Lerdrup, som skriver: "I snakken om, hvad borgerlighed er, sagde Alex Arnesen, at han ikke kunne se, at der skulle være noget galt i at være småborgerlig. Og han var stolt af, at Dansk Folkeparti er et småborgerligt parti. Ifølge den danske ordbog betyder ordet snæversynet, smalsporet, fladpandet, intolerant og mere i den dur. Tankevækkende," skriver altså Sten Lerdrup. Det er jeg fuldstændig enig i. Men tillykke med det, at være snæversynet og smalsporet i Dansk Folkeparti. You said it yourself. Sådan er det. Jo, jeg synes, at det er, på den anden side, så tror jeg ikke, at Alex Arnesen vil definere det helt på samme måde. Det er nok rigtigt. Og det der, at småborgerlighed har været noget negativt, altså der er jo også noget smukt over mennesker, som forsøger at repositivere negative begreber. Og efter at Alex Arnesen har været inde og sige, at Dansk Folkeparti er et småborgerligt parti, jeg har sagt det nogle gange før, uden at der var nogen, der sådan opponerede mod det. Nu er der jo ligesom givet carte blanche til at sige, at Dansk Folkeparti er et småborgerligt parti. Det synes jeg faktisk er modigt. Og der er nogen, der har indstillet Alex Arnesen til fidusbamsen for at erklære sig småborger. Altså, at DF er et småborgerligt parti, det har jeg faktisk en vis sympati for. Det bliver ikke i det her program, at han får fidusbamsen for det der. Det bliver ikke med min stemme. Det kan jeg allerede nu afsløre. Ja. Fidusbamsen skal gå til statsministeren for at klare samrådet til perfektion. Sagen er nu stendød. Der var ikke noget af komme efter, skriver Mikkel Kjeldgaard fra Randers, og som jeg vil fremhæve for at have sms'et til os med fulde navn og, og det sted, han kommer fra. Tak skal du have, Mikkel. Jeg ved ikke, om det er Lars Løkke, der skal have fidusbamsen for at snu sig ud af den sag. Jeg synes bare, han skulle have sagt nej til det der sommerforbold. Ja, sparet enormt meget spalteplads og diskuteret andre vigtige ting. Til gengæld har vi ikke haft så meget sjov at snakke om det her program. Min kandidat er fortsat forsvarsministeren, som jeg synes har skruet et fornuftigt forsvarsforlig sammen. Politisk håndværk, topklasse. Og det er der jo flere lytter, der står i kø, og venstrefolk og ikke-venstrefolk, som mener. Så jeg synes, at det er dig, der må træffe afgørelsen. Godt, jeg lader mig overmande af, at jeg faktisk også altså, synes, at det på et tidspunkt, og jeg tror endda, det var dig, der også var siger, ved at sige, at Claus Hjort måske var ved at være på vej ud. Han var en gammel mand, der var træt. Nej, det er han ikke. Han klar til ny opgave. Det, så jeg synes også, der ligger lidt element af fredspræmie af Claus Hjort. Tak til lytterne. Hvem sad i... Det gjorde Mikkel Marot, og så var det Emilie Hendel, der producerede.